Der Vers 3 macht auch deutlich, dass die Einwilligung von Paulus bei der Tötung von Stephanus ein Gewicht hat. Das, was Paulus dort tut in Vers 3, das sind ein paar Tage später. Der hat Autorität. Ten trzeci wiersz pokazuje nam, że to przyzwolenie Pawła, albo to, że on się, Saula, albo to, że on się zgadzał z tym, że to też miało swoją wagę, że on miał autorytet. Gdy oni te szaty złożyli u jego stóp, to tak jakby zapytali, wolno nam, prawda? Tak, a on odpowiedział tak, jak najbardziej. Also, er war unwissend, er tat es in Unwissenheit, aber beteiligt war er in hohem Maße. On był, on to, tak jak to mówiliśmy, on to czynił w niewiedzy, ale był współwinnym tego i ponosił za to odpowiedzialność. Und Jüngling dürfen wir nicht mit unseren heutigen Begriffen verstehen. A to, to słowo, co mamy młodzieńca w 58 wierszu, to nie rozpatrujmy tego na dzisiejsze czasy. On wtedy mógł, czy miał około 30 lat. Ich möchte von den grundsätzlichen Ausführungen, die Karl-Heinz jetzt gerade gemacht hatte, überhaupt nichts wegnehmen. Sie sind wichtig. Nie chciałbym teraz nic zawierać z tych wypowiedzi, które Karl-Heinz nam przedstawił. To jest jak najbardziej ważne. In Bezug auf das Verhältnis von der örtlichen Versammlung zu der allgemeinen Versammlung. Co się dotyczy miejscowego zgromadzenia i ogólnego zgromadzenia na całej ziemi. Trotzdem glaube ich, dass in Vers 3 doch noch die Versammlung in Jerusalem gemeint ist. Jednak myślę, że tutaj w tym trzecim wierszu jeszcze jest na, czy Saul tępił ten, to zgromadzenie, które było w Jerozolimie. O to jeszcze chodzi. I jeden powód chciałbym podać. Dziewiąty rozdział, gdy czytamy, że on miał te listy i prosił o listy do synagog w Damaszku. Dann nimmt er dort Männer und Frauen gefangen. To on tam więzi mężczyzn i kobiety i aby ich przyprowadzić do Jerozolimy. Wydaje się, że więzienie dla nich i dla takich było w Jerozolimie. I o tym czytamy w trzecim wierszu, że on ich wtrącał do więzienia. W naszym 8 rozdziale. Nochmal ein ganz praktischer Gedanke. Ale jeszcze praktyczna myśl. Wir haben in Vers 3 gelesen. I czytaliśmy w tym trzecim wierszu. Wie Saulus das tat. Jak to Saul czynił? Indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Przez to, że on wchodził do domu, dom za domem. Ja, alle Häuser in Jerusalem, der Reihe nach. Wszystkie domy, czy wchodził do wszystkich domów, dom za domem, szedł przed z Jerozolimy, wchodził od domu do domu? Alle Häuser der Reihe nach, in denen Gläubige wohnt. Nie, on wchodził dom za domem, tam gdzie mieszkali wierzący, do tych domów wchodził. Der wusste ganz, es war bekannt, in welchen Häusern die Gläubige wohnt. Było to powszechnie znane, w jakich domach wierzący mieszkali. Und das finde ich etwas sehr schön. I tutaj możemy zobaczyć coś pięknego. Es war 1994, ich war in Rumänien. W 1994 roku byłem w Rumunii. Ein älterer Bruder, der dort für die Verbreitung christlicher Literatur eine große, ja, sehr viel Herz dafür hatte. Jeden z braci, który miał bardzo otwarte serce na rozprzestrzenianie literatury, wollte belehrende Literatur in ein Dorf bringen. Chciał taką pouczającą literaturę dostarczyć do pewnej wsi. Ich fragte ihn, kennst du dort Gläubige? Zapytałem go, znasz wierzących tam? Da sagte er nein. Powiedział nie. Ja, aber wo willst du dann die Bücher hinbringen? Es ist belehrende Literatur. zapytałem go, no to gdzie chcesz dostarczyć tą pouczającą literaturę? To jest właśnie taka literatura, która uczy. Da sagte er mir, Horst, das wirst du schon noch sehen. Powiedział mi, Horst, jak wjedziemy do tej wsi, to zobaczysz. Wir kamen in das Dorf. Wjechaliśmy do tej wsi. Und da kamen uns auf dem Bürgersteig rechts eine ältere Frau entgegen. I na chodniku spotkaliśmy starszą kobietę. Er sagte mir, Horst, kurbel mal das Fenster runter. I powiedział mi, jak przyjeżdżaliśmy samochodem, Horst, odsuń okno. Er hielt an. Zatrzymał się przy niej. Und fragte so an mir vorbei die Frau auf Rumänisch. I zapytał z siedzenia kierowcy przeze mnie, jak gdyby, oczywiście w języku rumuńskim. Wo wohnen hier im Dorf die Gläubigen? Zapytał tej kobiety, gdzie w tej wsi mieszkają wierzący. Dann fuhr ihr Finger raus und sagte, da hinten wohnen welche. I ona natychmiast palcem wskazała, o tam mieszkają tacy. Die Häuser der Gläubigen. Domy wierzących. Wir brachten die Bücher dahin. I tam zawieźliśmy te książki. Und er sagte dann nur, ihr guckt, dass das in eurem Dorf verteilt wird unter den Gläubigen. I powiedział do tych wierzących, do których dotarliście, do których przyjechali, powiedział, rozdzielcie to między wierzących w waszej wsi. To, że wierzący wiedzieli, znali się między sobą, to jest oczywiste. Ale że niewierzący też wiedzieli, gdzie wierzący mieszkają, czyż to nie jest piękne? Sind unsere Häuser ein Zeugnis in der Umgebung? Pytanie, czy nasze domy są świadectwem w okolicy? Dass auch die Ungläubigen, die sie da wohnen, solche, die an den Herrn Jesus glauben. Czy niewierzący wiedzą, że o, tam mieszkają tacy, którzy wierzą w Pana Jezusa? Scheinbar hatten sie im Synedrium schon Listen. Wydaje się, że w tej Radzie Najwyższej mieli takie listy. Das Haus, das Haus. I było tam wypisane ten dom, ten dom i ten dom. So ist Saulus vorgegangen. I tak też Saul postępował, szedł według tej listy. Der Feind ist gründlich. Der Feind ist gründlich. Ten nieprzyjaciel jest dokładny, zasadny. Der geht mit Überlegung vor. Der geht mit Überlegung vor. On idzie, ma przemyślenia, on idzie pewnym schematem. Machen wir uns auch manchmal Gedanken, wie wir das Evangelium verbreiten? Czy my zastanawiamy się czasem, w jaki sposób podajemy Ewangelium dalej? Oder überlassen wir das alles mehr oder weniger im Zufall? Albo pozostawiamy to tak swego rodzaju, jak się to mówi, przypadkowi? Oder gehen wir auch mal ein bisschen gezielt vor? A może, czy idziemy zgodnie z jakimś celem?